یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے، کسی استاد کا طالب علم سے قرض لینا یا اس کا موبائل فون استعمال کرنا کیسا ہے؟ دونوں کا ایک دوسرے کا اس معاملے میں اگر تبادلہ ہوتا رہتا نے کوئی ماننے یہ شرعی نہیں ہے تو جائے، ورنہ یہ کہ بہت خطرناک ہے کہ اس سے استاد کا وقار گر جائے، اور اگر یہ سوال کی اس میں داخل ہو گیا وہ سوال جس میں وہ ممانعت ہے تو پھر تو گناہ بھی ہوگا. استاد کو، پیر کو زیادہ بچنا چاہیے اس طرح کے سوالات سے، تاکہ اپنے شاگرد یا مریدوں پر اس کا وقار قائم رہے اور وہ رشد و ہدایت کے سلسلے میں رکاوٹ نہ بنے. یہ باتیں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.